94.6 La acompaña Radio Gourmaya. Boas tardes, benvidos un día máis este noso programa Sempre en Galicia. Aquí no 104.6 da FM comezamos dúas horiñas de radio en galego para que todos vostedes o pasen ben. Poden conectarse con nosco, xa saben, aí no Facebook teñen a posibilidade de preguntar e participar con nosco para que poidan preguntarlle os nosos contertulios. Pero primeiro o que vamos a facer é presentar ao equipo que mediado, pero si estamos, doy a benvida ao meu compañeiro Armando. Boas tardes. Boas tardes, Xulio, e toda a audiencia. Alí no control técnico, como sempre, o noso Kiko Belinchón, que é o que fai que este programa saia adiante, non somente nas ondas, sino tamén por vídeo, posto que no YouTube poden atoparnos precisamente sempre en Galicia. Sí, que xa nos están chegando cousas, eh? Sí, aparecen por aí algunhas persoas, sí, que están... Xa nos están a chegar cousas. Bueno, pues comezamos, como sempre, con un bocadiño de música para intentar conectar coa Baixa Limia, precisamente con Ourense, para que o noso correspondente de sempre, Xosé Lamela, faga de presentador do convidado especial que hoxe vamos a ter. Vamos alá, música, daqui un bocadiño, conexión con Galicia. Pois baixando un chisquiña música, xa temos ao outro lado do fío telefónico o noso correspondente de cada fin de semana, don Xosé Lamela. Boas tardes. Hola, buenas tardes, Xulio Armando. Moita... Oxe, estamos os dous. Moitas gracias por atendernos, Xosé. E por vernos. E por... Sí, sí, daqui a pouco estaremos seguro que en contacto en directo. Bueno, eu ademais, son privilegiado, creo que os estou vendo neste momento, ¿eh? Sí. Ah, sí? Ah, bueno, sí, claro. Que último, estamos dicindo a nosos ointes que poden participar, e precisamente están participando, pois, dando opinións, polo menos dicindolle que lles gusta o vídeo. Bueno, estamos en ero. Quen nos tes hoxe de convidado? Bueno, pois, seguindo ese capítulo de privilexios que estábamos falando, non? Pois eu creo que temos un personaxe entrañable porque xa neste Incorrellá xa ten o seu nombre, non? Xa temos as súas veces que nos acompañou, que nos ilustrou aí con os seus coñecementos, non? E temos esa persona importante que incluso foi presidente dos premios Rosalía de Castro, que se, esta semana pois se volverán a determinar, non? Sí. Temos aí conosco ni máis ni menos que Xosé Benito Reza, todo digamos un emblema do sitio onde estoy, que é do Parque de Xurés, todo é do medio ambiente, pois é un medio ambientalista mellores do mundo, non? De Europa, por lo menos, non? E temos tamén, pois, agora a última publicación del Terra Dentro, da cual xa falamos varias veces. Ah, non? Sí, o libro que se dedica a novela. Un éxito tremendo. Vamos a tener ante nos a novela máis importante das letras galegas hasta ahora. Pois vamos a saudar entonces a ese personaxe importante, enxeñeiro, que é entrañable para nós e que lle agradecemos a súa participación e colaboración connosco. Boas tardes, don Xosé Benito. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Moitas gracias por atendernos e estar connosco, ainda que sea un minutiños. Pues gracias a vos y a José, que él sea un emblema ali dentro do seu territorio, por suposto. O señor exalcalde. Bueno. Sí, pero señor Benito, para mí o Xurio non houver existido nunca se non houver a que non pusera aquí, non, que añedera todos esos calificativos que ten todos. Pero O Xurio xa estaba, José. Sí. O Xurio xa estaba, pero despois hai que polo en valor, non? Hai que darlle o lustre, darlle xa a capa de esa importancia que ten, non? Hasta chegar a ese capítulo da reserva da biosfera, non? E todo pasou por unhas únicas maus, non? Esa serie de capítulos de engrandecimento do Xurio. Bueno, pois empezamos, vamos a empezar en materia, non? Porque é importante do traballo de hoxe, aparte de outros calificativos que lle podíamos dar, en realidade o que nos interesa hoxe é falar de ese traballo que está facendo tan interesante, ou polo menos que hoxe desenvolveu precisamente aí en Lobios, non? En Río Caldo, concretamente, no balneario, non? Sí, preguntades a mí, non? Sí, preguntaba... Eu fun convidado pola Xunta Retora da Comunidade de Montes de Río Caldo. Celebrábase con motivo da Asamblea Anual da Asociación Galega de Montes Veciñais en Mao Común, que acordaron celebrarla no balneario de Río Caldo. E eu fun un convidado máis xunto con moita outra xente, non? De expertos en temas de pastos, de veterinarios, forestais... As comunidades de montes que estaban ali todas presentes. Bueno, foi un acto, creo que interesante, importante, sobre todo polo momento dramático que estamos vivindo logo de tantos incendios, ¿no? Entonces foi unha asamblea ou digamos unha información xeral de todos os participantes. Sí, efectivamente, eu xa digo que eu non teño nada que ver ca asociación esta de Montes. Isto é unha asociación que ten a sede en Pontevedra, que é de ámbito evidentemente autonómico, pero bueno, eu fun a meu convite veu da Xunta Retora de Montes de Río Caldo. Eu existín ali convidado pola Asociación de Montes de Río Caldo, ca que me une unha entrañable amizade, colaboración de moitísimos anos, desde hai 30 anos, non? Desde que cando empezamos a montar o Parque Natural. Bueno, simplemente eu estuve ali naquela mesa redonda que organizaron, pois falando un pouco a ver que é o que se pode facer agora con todo este desastre que nos tocou vivir tanto no, na provincia de Ourense como na provincia de Pontevedra. Estimanse que a Consellería daba hoxe as últimas superficies xa cerca das 50.000 hectáreas calcinadas. Solo nestes últimos días, neste mes, no pasado mes de octubre, sin contar todo o que ardeu no, en todo o ano, claro. Caray. Entonces, bueno, pues o tema é a ver, cada un dentro da súa experiencia, os seus coñecementos, o coñecemento que pode ter o territorio, a súa formación profesional, por eso fui meu, vamos, eu fui convidado simplemente a título particular, para falar de un pouco que podemos facer agora, que poden facer as comunidades de montes como as de Río Caldo, a de San Pallo en Lobios, as de Prado e Xermeá de Muiños, arderon 4.000 e pico hectáreas en apenas unha semana, ¿no? Disparate. Entonces, a ver, tendo en conta que é un parque natural, unha reserva internacional da biosfera da UNESCO, que podemos facer é sobre... Vaya, parece que non... Que o asunto... Se nos foi, non? Se nos foi. Parece ser que sí, que bueno... Xosé, algunha cousa na conexión... Andan as megas por aí, sí, eh? Sí, falta unos. Xosé, estás aí? No, pois parece que non. Bueno, falanos dos proxectos objetivos que se poden levar a cabo con respecto aos lumes, ya, bueno, con respecto ao que se pode facer despois dos lumes ese traballo tan importante que, bueno, que hai que facer agora. Desfeita que pasou ali, non? Uh-huh. Estás entón aí, Xosé? Ainda non. Bueno, falamos un chisquiño de todo isto. O que sí é certo é que don Xosé Benito Reza ten moitísima experiencia e ademais foi el director precisamente do parque, foi coñecedor de todo isto, e como enxeñeiro seguro que ten moitísimas propostas para poder facer elevar adiante neste aspecto, non? Seguramente. Estaban falando, xa temos outro lado os dous convidados. Alguna cousa técnica pasou que se nos cortou. Don Xosé Benito, sí. Estaba o asunto falando sobre proxectos e objetivos que se poden levar a cabo unha variante por parte das comunidades de montes, pero tamén a administración ten que aportar moitísimo neste aspecto, non? Claro, que aí se xuntan moitas cousas. Por un lado está, por exemplo, a título particular, todos os perímetros de limpeza que hai que facer alrededor dos núcleos urbanos, que é unha competencia que teñen os concellos, que deben de facelos os particulares, porque aquí nos pasamos de ser unhas brigadas de extinción de incendios forestais estrictamente puras e duras a vernos ahora sometidos a unha presión terrible a nivel social, con razón, porque os lumes forestais de Galicia se convirten xa en lumes que atentan contra a vida das personas, morre xente, xa nos pasou que nos morreron tres personas, arden casas, es decir, este é un tema xa moi complicado que supera o que é o ámbito estritamente forestal. Sí. Y este é un tema moi importante que hai que estudiar e hai que debatir e hai que mirar a ver como nos coordinamos a nivel do Servicio de Emerxencia, Presidencia da Xunta de Galicia, Delegación do Goberno, os grupos de locais de Protección Civil, a SEPRONA, Guardia Civil, en fin, que é un tema xa moi complexo, moi complicado, que superou totalmente o que é o ámbito estritamente forestal. Nos nesta vaga de lumes tan terrible que tuvemos, ao final non te quedas no monte apagando incendio, que é o noso traballo de como brigadas forestais, uh-huh, e como técnicos forestais. Ao final acabamos metidos nas aldeas defendendo a poboación e defendendo os seus bens materiais e inmateriais, ¿no? Sí, sí. Bueno, depois outra cosa que cabería que quizás se debería falar é darlle publicidade ou polo menos que a xente coñeza o asunto de que precisamente o FEDER está, o, ese fondo europeo de desarrollo regional que deu cartos para poder traballar na prevención, pois que bueno, que se vexa que esa prevención existiu, non? Claro, é que vamos a ver, este é o eterno debate. Pasa sempre, despois este o goberno que este. É dicir, as cousas non se poden simplificar a tal nivel de decir que os incendios é un problema de incendiarios. O sea, evidentemente. Claro que sí. Se non lle prende o lume, non dá un arder. Home, claro. Sí, pero ese é o discurso oficialista sí. que estamos vendo todos os días nos medios de comunicación. De que o problema dos incendios son os incendiarios. Bueno, moi ben, pero isto é un tema moito máis complexo. Sí. Moito máis complexo. Sí, eu claro que sí. Incorporo agora tamén, porque se me cortou a chamada a comunicación. Sí, efectivamente. Claro, está claro que temos incendiarios, pero... Sí, sí. Claro. Os incendiarios, o que non pode ser un incendiario apuntar todos os dedos hacia aí e quedarse os demais pois cunha conciencia tranquila, non? Uh-huh. E que hai a labor, sea a labor primaria que é incontrolable, evidentemente, o incendiario non se pode tratar así facilmente porque cada persona é un mundo, non? Despois está a labor preventiva, despois allá, por último, de apagar incendios, que xa, digamos, unha consecuencia de todo o demais. E a labor preventiva, pois, eu creo que se falou aí moito disto, non? Porque xa ten que dar unha dispersión de digamos, de competencias, porque esa labor preventiva dos propietarios, das comunidades de montes, da xente de Galicia, dos concellos, do Estado, ao final queda todo aí mirando uns pos outros, non? A ver quen lle corresponde facer esa limpieza, ese desbroce, sí. Por eso que non se pode simplificar todo de que isto é terrorismo incendiario. Non, non é terrorismo incendiario. Es decir, evidentemente hai intencionalidade, pero non hai terrorismo incendiario, nin hai ningún tipo de coordinación. Ainda que é evidente que sabemos que dous rapaces atronados nun par de motos nos poden poñer nunha tarde un montón de incendios e volvernos tolos, non? Sí, sí, sí. Pero eso non é unha organización terrorista, non? Para nada, non? Son dous tarados, dous chalados. Entonces, o que hai en tema moito máis complexo, que pasa que políticamente, pois, non interesa afondar nestes temas, polo menos a corto plazo, non? Simplemente... Eu creo que un contrato de lei dixecho unha palabra que foi realmente a que creo que atinxe a todo este coincidencia de incendiarios que é o efecto contagio, non? Claro, claro, é que nos pasa. Sí. Claro, eso está demostrado, José. Eu mesmo yo explicaba ao presidente da Xunta de Galicia cando nos veu a ver o día 18. Eu mesmo yo dixe, no, é decir, nos pasa de que nos salen tres ou cuatro incendios, pero ven un día endemoniado como nos pasou co paso do furacán Ofelia e toda a cola e os ventos que nos deixou con un vento quente do sur, espantoso. Os 4 ou 5 lumes que estadísticamente temos todos os días en determinadas zonas, pois de 5 se nos convirten en 27, porque hai un efecto contagio de que hai xente que está esperando a queimar, aproveita o momento, ven que as brigadas non aparecen, que os helicópteros tampouco, porque estamos enleados en outros 40 incendios. Parece que todo o mundo se pon de acordo, pero non se pon de acordo, aproveitan ese momento. Claro que sí, claro. Que sí. Y entonces é terrible, porque aí non hai operativo de extinción posible para... Non poderíamos soster un operativo de todo ese calibre durante todo o ano, ¿no? Xa non digo durante todo o ano, para acometer unha urgencia e un drama como que nos toca vivir... periódicamente, porque non é a primeira vez que nos pasa, non? No 2006, sí, pero... cando estábamos nos no goberno, nos pasou outra vaga de lumes espantosa toda a costa. E no 2011 tuvemos tamén outra oleada de lumes, non? Sí, sí, sí. Así que non é a primeira vez que pasa. Por exemplo, aquí no interior, pois temos, ademais, como añadido esas invitacións a queimar, pois a maleza que está crecendo porque non hai desbroces, non hai esa multifuncionalidade que se daba antigamente ao monte, non? Ganadería, carbón, claro. Contrabando, volframio, todo aquilo no monte era unha industria que estaba en o pobo e agora abandonou-se completamente ao seu destino, non? Sí. Entonces o monte crece. Entonces o que non era deste ano, há de outro ano cualquiera, porque infinitamente non estará así, non? Sí, eso é un problema estrutural propicio, moito máis complexo que o abandono do mundo rural. Sí, outra vez. Alguna cousa nos pasa na rede. Técnica, na rede. Se acaso cortase precisamente por culpa da luz, a luz fai que uh-huh. non se poida emitir como é debido. Sí. Bueno, vamos a ter un momentiño de paciencia, que seguro que todos vostedes pues, sí. pues... enseguida volvemos outra vez a estar con eles. Claro. A verdade é que este asunto do lume ten moitísimas vertentes que en Galicia sempre ten dificultades. A verdade é que uh-huh. bueno, o ardido está. Sí. Agora hai que buscarlle alternativas, non? Sí, quizás a forma de como poder recuperar. Exactamente, a forma de poder recuperar ou de poder poñer en marcha a algún tipo de obxectivo para que non sexa máis grande ou uh-huh. O grande desastre. O grande mal xa está feito, pero agora hai que tratar de que non aumente. Que non aumente. A ver se somos capaces de poder de minimizarlo mellor. Minimizarlo e axudarlle precisamente a que se poida recuperar todas esas plantacións tan grandes que tiñamos. Volveus a desconectar, pero xa vos temos outro lado, non? Xa me conectaron de novo. Vale. Pois estaba dicindo que agora, bueno, mal está feito, non? Xa temos moitísimo desfeita por culpa dos lumes, pero agora trátase de buscar alternativas para que algo, non? Algo mellore. O primeiro está claro que polo menos nun espacio tan sensible e tan singular como é o Xurés, pois haberá que polo menos manter unhas infraestructuras de defensa sí. en un estado óptimo, non? Sí, claro. Gestión. Eso que menos, non? É dicir, a red de cortalumes, a red de pistas principais e secundarias dos montes terán que estar perfectamente uh-huh. Acondicionadas, que os medios de extinción, chegado un caso como nos pasou, que estean debidamente conservadas. Eso é o primeiro. E agora o segundo, temos unha grande oportunidade. Desta desgracia surde unha oportunidade para de cara ao futuro, un futuro que nós, José e eu, xa non veremos, pero que non podemos que non podemos esquecer, que facer unha restauración ecolóxica non cos pés, sino ca cabeza. É dicir, xa se teñen que acabar eses monocultivos específicos de pino pinastero ou de pino silvestre ou de grandes plantacións de eucalipto, e haberá que empezar a facer unha restauración ecolóxica como manda a natureza, como mandan os cánones. Aí temos herbedos, temos cancereixos, temos laurel, temos carballos, castiñeiros, bueno, pues a ver si ahora cos medios ademais que temos, que eu comentaba esta mañá, aí use temos unhas ferramentas de cartografía, de ortofotos, de tratamento do territorio, os sistemas de información xeográfica, donde se lle poden meter fórmulas, se lle poden meter absolutamente de todo, estudiar o territorio, ca pendiente, orientación, humedade, altitude, e ver a capacidade que ten cada trozo e cada naco de terreno para acoller o que sea preciso, non? E ademais, eso axuda precisamente non solamente a flora, sino tamén a fauna, non? Porque a fauna tamén, con ese claro, diversidade de flora... Claro, como zonas de refugio. Claro. E nestes grandes incendios vimos tanto en Ancares, que tamén sufriu o seu, como no Xurés, como o grandes lumes que tuvemos separaron as carballeiras ali morreron. En concreto hai unha parroquia aí en San Paio de Araúxo que o lume a carballeira que ten de cinturón ao redor do pueblo frenou totalmente o pueblo, non tuveron ningún problema de amenazas de casa. Sí. Parou. Entonces, bueno, temos que estudiar todas esas cousas ahora con calma, E eso requiere un plan de estudios con componente económico esencial, claro. ¿No? Para claro. que se pueda. Claro que sí. Bueno, ahora tenemos que... Sabedes que o tempo da radio sempre nos fai buscar alternativas, pero que sí é certo que esta conversa con respecto ao lume, con respecto ás propostas de que podan existir para recuperación e restauración desa desfeita que fixo o lume, bueno, tenemos tempo suficiente para poder comentarla en outros momentos. Pero hai que comentar tamén ese libro, esa novela, non? De Terra Dentro, que está tendo tantos éxitos, según me comentou José. Eso xa pasou. Como que xa pasou? se lanzó, que prometí, ¿sabes? Ese Benito. Entonces, que prefiero hablar solo de terra adentro. Porque no, porque temos máis proxectos, José, non, pero sí. Claro, temos máis proxectos. Agora si é verdade, bueno, por lo menos vamos a dicilo. Xa entreguei na editorial un novo libro. Ah, sí. Sí, pero isto é para rapaces sobre o todo que estamos falando, sobre a natureza galega e as ameazas. Aí, pois iso. É un libro para rapaces, pero extenso, é unha novela para rapaces e para todo o mundo. Que pasa que, bueno, de animales e tal, con personaxes que son animais, pero que fala da natureza galega, das paisaxes, da súa flora e fauna e das ameaces que ten. Ah, pois. Aí ven un pouco de todo. Vamos a ter, digamos que... Un libro pedagóxico, non? Sí, claro que sí, pedagóxico, se fala ademais de temas de moita actualidade con respecto aos animais e ao medio ambiente, ¿no? O que pasa que os personaxes son infantís, ¿no? Bueno, pois pues habrá que darlle... Eu imagino que todavía o Terra Adentro é un libro que ten que dar moito de sí, e agora que está en Cataluña, porque se pode encontrar na Casa do Libro, e eso pode cualquiera que está por aí por Cornellangua, pode ser que ao Paseo de Gracia 62, o Triangle, aí no Esplau, que está aí en Cornellá mismo, non? Sí. O español, e aí poden adquirir a Terra Adentro, que eu creo que é a novela máis importante que se fixe en Galicia hasta agora. Que dices, José, non digas barbaridades. Que eu son ingeniero, non son escritor. Espera, un artigo que saliu o día 21 de xullo, que ademais que estábamos dos xuntos cando saliu na voz de Galicia, de Ramón Nicolás, verdad? Na voz. Sí. Ramón Nicolás, coñecemos, que ademais coñecemos, sí. A verdade é que a crítica foi moi boa, nese sentido quedei moi gratamente sorprendido, porque todos os críticos literarios estes, o da Faro, o da Voz, o da Región, a verdade é que falaron moi ben da novela. O que pasa é que me chamou moitísimo a atención, porque claro, cada un enfocou no con un punto de vista diferente. A os críticos gustoulle máis como novela negra, sabido. Sí, como unha novela negra, dos personaxes, o ambiente... O asunto da posguerra e todo eso, non? Sí, a outra xente lle gustou moito o tema do que é o miollo, a investigación, a trama, a finura detectivesca do abogado, do personaxe de Pepe Rial, non? Sí. De como vai desenleando toda a trama e vai chegando ao final, e a solución dos tres misterios que se plantexan. A outros, por exemplo, como Ramón Nicolás, o que máis lle gustou foi a descripción dun mundo perdido, como dice, ese mundo desaparecido dos anos 50 das vilas gloriosas que vivían aquela época tan bonita durante tanto tempo e durante varios séculos, que é un mundo que desapareceu, se extinguiu totalmente, co derrumbe, o borrallamento. Sí, acordo, había unha frase que dicía, o retrato magnífico de Celanova é da Penachaira e Rayana, non? Claro, que comentaba él. A outros, o que máis lle gustou foi un pouco esa rememoranza, esa lembranza dun mundo perdido que xa non volverá nunca máis, ¿no? Claro, unido todo eso pues con a musicalidade da prosa, ¿no? eso es distinto. Sempre historia, sí. Bueno, pues... Eso é o cariño ao idioma, José. É o cariño ao idioma, a musicalidade, eso xa sai da alma, non? Pues moi ben, Xosé, don Xosé Benito, moitas gracias. Este universo senlleiro que vostede ten, que nos fixo compartir con nosco durante estes minutiños, para nos un ensino, non? Algo, como unha clase máis. Agradecemos yo moitísimo, pois ainda que sea cativo, suficiente como para que noutra ocasión voltamos outra vez a chamalo e a falar. Encantadísimo, cando que irades. Un abrazo moi forte. Vale, Xosé, nos enviamos tamén un saúdo. Este próximo sábado xa estarás aquí, logo. Sí, o próximo sábado en directo. Un ordenador para ver se me podo ver aí tamén a mí, ¿no? Vale. Claro. Pois unha aperta grande, moitas gracias por esta conversa tan amena que tivemos. Vale, un Hasta outro momento. Vale, apertas. Despedimos os dous Xosés con música que ten xa preparado o noso técnico, como sempre. Despois de conversa, pois amenizámolo con un bocadinho de música. Veña, aí vamos.